mówię, że cię. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 sierpnia, minęła 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Silna biało-czerwona w swoje święto żołnierze defilowali warszawską Wisłostradą. Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego złożył Polakom prezydent Ukrainy. Ponad 40 tysięcy pielgrzymów na uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. 2000 żołnierzy, około 200 pojazdów wojskowych i niemal setka statków powietrznych z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przeszła defilada pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Na specjalnej trybunie zasiedli najważniejsi politycy w państwie, w tym prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślał znaczenie bezpieczeństwa państwa. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zapewnienie bezpieczeństwa Polski, także poprzez budowę silnej armii, było i jest fundamentem jego prezydentury. Zaznaczył, że w ciągu kilku ostatnich lat znacznie zwiększona została liczebność polskiego wojska z 97 tysięcy żołnierzy w 2015 roku do około 175 tysięcy dziś. Obecnie powstaje już piąta dywizja. Utworzono 18. Dywizję Zmechanizowaną oraz 1. Dywizję Piechoty Legionu. Andrzej Duda nawiązywał także m.in. do rosyjskiej napaści na Ukrainę. Zaznaczył, że niepodległa Ukraina ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. Dzięki temu, że obrońcy Ukrainy powstrzymują rosyjską nawałę, Polska jest dziś bezpieczniejsza. W defiladzie wzięło udział ponad 2000 żołnierzy. Prezentowane było ponad 200 jednostek sprzętu bojowego, w tym amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie K2. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Życzenia Polakom z okazji Święta Wojska Polskiego złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Solidarność zawsze zwycięża i zawsze będziemy z wami wolni, zarówno Ukraina, jak i Polska, dopóki będziemy razem ramię w ramię. Dziękuję za wsparcie naszej obrony, napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych. Bohaterów Bitwy Warszawskiej uczczono w Osowie. Wczoraj od rana w tej podwarszawskiej miejscowości trwały uroczystości w hołdzie walczącym z bolszewikami w 1920 roku. Wydarzenie było częścią obchodów 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Uroczystości w hołdzie bohaterom sprzed 103 lat rozpoczęło nabożeństwo w intencji walczących i poległych, o pamięć dla których apelował w homilii biskup Romuald Kamiński. Wszyscy oni zostali wezwani przez ojczyznę do jej obrony. Jesteśmy winni im wdzięczność i pamięć. Najbardziej widowiskową częścią obchodów była inscenizacja Bitwy Warszawskiej, podczas której nie mogło zabraknąć kluczowej dla zwycięstwa Polaków pod Osowem postaci księdza Ignacego Skorupki. I ksiądz poderwał na ataku! Na czele podporucznik Słowikowski, ksiądz kapelan Ignacy Skorupka zachęcają do kontrataku. Wróg się cofa! Duchowny poległ od bolszewickiej kuli, stając się symbolem ofiary, jaką złożyli obrońcy Warszawy, a inscenizację zakończyła szarża kawalerii, która przypomniała o rozbiciu armii konnej Budionnego pod Komarowem. Witold Banach, Polskie Radio. Do Sejmu wpłynął poselski projekt uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Złożyli go posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W uchwale napisano, że Polska wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać. Złożenie projektu kilka dni temu zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, a mówił, że to reakcja na słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który powiedział, że PiS trzeba zwalczać, podobnie jak niemiecką skrajną prawicę AfD i jej francuski odpowiednik Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. To jest kwestia polskiej demokracji. To jest kwestia tego, czy europejscy, niemieccy politycy mają prawo wypowiadać się na ten temat, czy mają prawo oceniać demokratyczne wybory Polaków, czy nie. My uważamy, że nie mają. I to będzie kwintesencją tej uchwały. A państwo mają prawo mieć inną opinię, również opozycja ma prawo mieć inną opinię, ale warto by było, żeby Polacy tę opinię poznali. Manfred Weber powiedział też, że PiS, podobnie jak niemiecka AfD, czy partia Marine Le Pen we Francji, są jego wrogami, bo atakują państwo prawa i wolne media. W związku z tymi wypowiedziami premier Mateusz Morawiecki zaproponował niemieckiemu politykowi debatę, która miałaby się odbyć 2 października. W odpowiedzi Europejska Partia Ludowa wskazała, że szef rządu powinien debatować z jej przedstawicielem w Polsce, czyli liderem PO Donaldem Tuskiem. Pielgrzymi i wierni z całej Polski uczestniczyli w uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. Obchody odbywały się przez cały dzień. co roku jesteśmy na Jasnej Górze. 15 sierpnia przybywamy z parafii świętego Mikołaja w Końskich. No i zawsze po prostu dziękujemy za całoroczne zdrowie. Podałem się Matce Najświętszej i z nią przebywam na co dzień. Zginam kolana, modlę się. W tym roku na uroczystości na Jasnej Górze przyszło ponad 40 tysięcy pielgrzymów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Początkowo na północnym zachodzie, później miejscami na zachodzie oraz południu przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 25 stopni na północnym zachodzie, około 31 w centrum, do 33 na północnym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1005 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać. Na zegarze już 6 minut po godzinie 6, a zatem zaczynamy. Tak jest. Długo czekaliśmy na ten moment i możemy powiedzieć wspólnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Doczekaliśmy się. Program w duecie dzisiaj, ale nasza ekipa poranna jest szersza. Anna Regulska, która realizuje program. Radosław Bielawski, który wszystko przygotował. Radosław Nałęcz z tej strony. Zapraszamy. Zrób może kiedyś coś naprawdę dobrego. Nie dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły kot. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną. Daj chleba gęs, daj ciepły kot. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień. Dla kogoś czas i serce miej. Oh yeah. 10 minut po godzinie 6, pora na trójkę. 16 dzień sierpnia, to jest 228 dzień 2023 roku. Dzisiaj między innymi z kwiatami i z dobrym słowem do Laurentego, Piotra, Rocha, Stefana, ale także Tytusa, Wawrzyńca, Ambrożego, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. No dziękujemy, dziękujemy. Pora się tutaj zorganizować, opowiedzieć Państwu o czym dzisiaj w programie. Między innymi po godzinie 7, po godzinie 6, o wielkim sukcesie Polaków. Gol Rakowa! To się wydarzyło! To jest prawda! I to było to, co rozpaliło wczoraj kibiców. Niesamowita wygrana we wczorajszym meczu z Cypryjczykami. O tym za chwilę. Kiedy wychodziłem z radia, to było 0-0, a dzisiaj okazało się, że 1-0. Pewnie całą noc nie grali, ale ja już później nie zajmowałem się meczem. Natomiast to nie jest w ogóle istotne. Amerykanie, proszę Państwa, obchodzą Narodowy Dzień Opowiadania Dowcipów. Tuż przed godziną 7 połączymy się z naszym korespondentem w Stanach, by dowiedzieć się, jak konkretnie świętują ten dzień. A dlaczego nie wziąć z nich przykładu. Czekamy na Państwa dowcipy i kawały i otwieramy linię telefoniczną. 2 2 i 7 3. A tuż po godzinie 7? Na litr wody łyżkę dużą soli. Do tego dodaję chrzan, koper, liście z chrzanu, liście z czarnej porzeczki. No jeżeli by były liście z dębu, no ale tu nie ma dębów. Na rok czy na dłużej zostają w piwnicy? Oj, czasem i 3 lata. No właśnie, sezon ogórkowy trwa. Warto o tym opowiedzieć. I teraz też pytanie do Państwa. Czy Państwo jesteście bardziej team ogórki kiszone, czy team korniszony? Również w tej sprawie można zadzwonić 2 2 i 7 3. Ja nie wiem, czy jestem w stanie opowiedzieć się po jednej ze stron, bo to zależy od... No właśnie, nawet nie wiadomo, od czego to zależy. Po prostu smak pewnego dnia jest na korniszone, a innego na ogórki kiszone. A jeszcze mało solniaki teraz. Tak, i jeszcze mizeria. To też jest taki smak, który kojarzy mi się proszę pana. Latem. Czekamy 2 2 i 7 3, jeśli chodzi o nasz numer. Na zegarze 12 minut po godzinie 6. I let you go for so long. It's a nice

podniosła chwilę. Jak piszą komentatorzy, Polacy coraz bliżej piłkarskiego nieba. Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Aris Limassol 1-0 i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Co czytamy na portalach? Raków przepieczętował przewagę w wyjazdowym spotkaniu z mistrzem Cypru, zwyciężając 1-0. Po golu Frana Tudora z rzutu wolnego to Polskie Radio 24.pl. Doliczony czas gry był jak narzędzie tortur. Zdziwieni? Raków robi to od lat. Raków Częstochowa przeszedł z cypryjskiego piekła prosto do bram piłkarskiego raju. Po wyczerpującym meczu z Arisem Limassol wygrał 1-0, 3-1 w dwumeczu i awansował do ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jest też już pewny gry w Lidze Europy, ale akurat specjalistów od przerastania oczekiwań to nie satysfakcjonuje. To z kolei Sport.pl. Gdyby wcześniej nie powstał termin obrona Częstochowy, po tym meczu trzeba było już go ukuć. Tak jak podczas oblężenia Jasnej Góry, to Polacy byli górą. Piłkarze Rakowa Częstochowa nie dali się potopowi cypryjskiemu, a w rolę Andrzeja Kmicica, ochraniającego własną piersią, najświętszy przybytek wdał się Wlan Kowaczewicz. Podopieczni Dawida Szwargi długo jedynie modlili się o to, by dotrwać bez szwanku do końcowej minuty. To przegląd sportowy. 21,5 minuty po godzinie 6. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Pozdrawiamy kibiców z Częstochowa. I oczywiście także liczymy na więcej. Myślę, że to spotkanie będzie szeroko omawiane w serwisach sportowych. A my, proszę Państwa, zmierzamy powoli do kolejnego elementu naszego programu. Czuję w sobie dziwny stan. Nie wiem, z jakiej to przyczyny. Jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic to. Helikopter mi wiruje. Wciąż nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grom. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Wyraźnie każde słowo, nawet szef. Ty mnie pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się dobrze mi. Niech tak trwa. Jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grom. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile lat ty wolasz, you wanna day life. Ile kasa nowa, ile kapy, ile bebe łat. You wanna fallash, you wanna this. Wanna latina, latina, latina. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Amerykanie obchodzą Narodowy Dzień Opowiadania Dowcipów. My także możemy sobie taki dzień dzisiaj obchodzić. Dwie dwójki i siedem trójek. Dowcip jest z czasów minionych komunistycznych. Przychodzi dwóch milicjantów do księgarni i się pyta, czy jest pan Tadeusz. Na to sprzedawczyni się odwraca do zaplecza i krzyczy: panie Tadeuszu, przyszli po pana. Bardzo dobry dowcip. To taka trochę karuzela śmiechu, prawda? A propos tego helikoptera, który przed chwilą się kręcił. A przed nami The Gossip i Perfect World. Radionawigator też w perspektywie, czyli sprawdzimy, co dzieje się na polskich drogach. Thank you. Reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po 6. Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców, jest z nami i od razu oczywiście pytamy o sytuację na drogach. Dzień dobry. Dzień dobry. Wygląda na to, że po środa, po długim weekendzie, to jest taki typowy poniedziałek, bo te miejsca, które już korkują się w czasie porannego szczytu komunikacyjnego, już są zakorkowane. To S8 oczywiście w Warszawie pomiędzy mostem Grota Roweckiego a przy Marymoncie. Tutaj jest już korek na jezdnię w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia. Zaglądam też na S6. Przypominam o przebudowie węzła Gdańsk Południe i tu właśnie jest już korek pomiędzy węzłem Gdańsk Południe a węzłem Kowale i Lipce. Właśnie tutaj ten korek się koncentruje. A czwórka przy punkcie poboru opłat Brzęczkowica. Tutaj także otworzył się zator. A czwórka korkuje się także w Rudzie Śląskiej. No i S1 pomiędzy Dąbrową Górniczą a Podwarpiem. Tutaj też kierowcy napotkają na spowolnienia. I tutaj oba miejsca, czyli A4 w Rudzie Śląskiej i S1 są przebudowywane, no i to zawsze wywołuje utrudnienia dla kierowców. Kolejny raport za niecałą godzinę. Teraz czas na serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski, 6:30 na zegarze. Minister obrony spotkał się wieczorem z żołnierzami pełniącymi służbę przy polsko-białoruskiej granicy w bazie wojskowej w Jaryłówce, niedaleko Bobrownik. Podczas kolacji Mariusz Błaszczak dziękował żołnierzom za ich służbę i przypomniał o ostatnich decyzjach zwiększających potencjał obronny. Jestem tego pewien, że ta wasza służba jest doceniana przez naszych rodaków. Moim priorytetem jako ministra obrony narodowej jest to, żeby Wojsko Polskie było większe, stąd też zakładamy nowe jednostki wojskowe. Po drugie, Wojsko Polskie musi być wyposażone w nowoczesną broń, no i temu służą te zakupy. No i silne osadzenie Polski, jeśli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki. W związku z tym też dzięki waszej służbie Polska jest bezpieczna. A w czerwcu w rankingu Global Firepower wskazał Polskę jako 20. armię świata na 145 spośród krajów branych pod uwagę. Według rankingu Polska wyprzedziła m.in. Kanadę, Niemcy czy Hiszpanię. Łotewska Straż Graniczna poprosiła o pomoc wojsko i policję w ochronie granicy z Białorusią, po tym jak w ciągu doby 96 razy próbowano ją nielegalnie przekroczyć. Część funkcjonariuszy Straży zakończyła swoje urlopy wcześniej, aby wrócić do patrolowania pogranicza. Łotwa informuje o możliwym wzroście zagrożenia związanego z działaniem hybrydowym ze strony Białorusi. Przed nami kolejne upalne dni. Najwyższe temperatury będą znów w centrum kraju. Jak informuje Instytut Meteorologii, wczoraj około 16 najgoręcej było w Legionowie, gdzie zanotowano 35,5 stopnia. To najwięcej w tym roku. Ponad 35 stopni było w Ostrołęce i na warszawskich Bielanach. Więcej o pogodzie po sporcie. Zgodnie z zapowiedzią Sport w Trójce i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Raków Częstochowa awansował do czwartej, czyli ostatniej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski wygrali wczoraj w cypryjskim Limassol z miejscowym Arisem 1-0 po golu Frana Tudora z rzutu wolnego. W całym dwumeczu zwyciężyli 3-1. Wczorajszy rewanż w wykonaniu medalików podsumowuje były reprezentant Polski Marek Sokołowski. Raków w pierwszej części bardziej był głęboko cofnięty. Wyszli na drugą połowę, doczekali się swojej sytuacji. No i Frank Tudor, no, przepiękna bramka, przepiękny wolny. Jeszcze mogli kilka sytuacji, ale walczyli tutaj ze swoimi słabościami, można powiedzieć, bo klimat swoje robi, wilgotność szczególnie. I to było widać w pewnych momentach, ale no wytrzymali to, mają swoją szansę. Liga Europy co najmniej dla Rakowa, a jeszcze mogą być w Lidze Mistrzów. W decydującym dwumeczu rywalem Rakowa będzie duńska FC Kopenhaga, która wczoraj wyeliminowała czeską Spartę Praga po rzutach karnych. Pierwsze spotkanie z Kopenhagą 22 sierpnia w Sosnowcu, rewanż 8 dni później w stolicy Danii. A w amerykańskim Cincinnati w słodko-gorzki dla reprezentantów Polski sposób rozpoczął się tenisowy turniej rangi WTA oraz ATP 1000. Dość niespodziewanie z rywalizacją pożegnała się Magda Linette. W pierwszej rundzie przegrała w trzech setach z dużo niżej notowaną Amerykanką Ann Lee. Było 0-6, 6-7 i 2-6. Po trzysetowym boju do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz. Pokonał on Australijczyka Tanasiego Kokinakisa 7-6, 3-6 i 7-6. Rywalka Magdy Linette sklasyfikowana jest dopiero pod koniec drugiej setki rankingu WTA. Wyższość Polki widoczna była tylko w pierwszej partii. Potem mecz nabrał niespodziewanego wręcz obrotu. W trzecim secie Amerykanka prowadziła już 5-0 w gemach. Polka odrobiła nieco straty, ale dwa ugrane gemy to wszystko, na co było ją stać. Z kolei Hubert Hurkacz odniósł zwycięstwo w bardzo trudnym pojedynku z Australijczykiem Kokinakisem. Obaj tenisiści zagrali w tym roku ze sobą drugi raz. W sumie rozegrali 6 setów, z których 5 zakończyło się tiebreakami. Najważniejszy jest jednak awans Polaka. Może trochę zabrakło dobrej gry, ale na pewno to zwycięstwo pomoże. No i oczywiście daje szansę na zagranie lepszego meczu w następnej rundzie. W drugiej rundzie już dzisiaj Hurkacz zagra z broniącym tytułu w Cincinnati sprzed roku, Chorwatem Borną Coriciem. Dzisiaj także w drugiej rundzie zagra rozstawiona z jedynką Iga Świątek, która zmierzy się z Daniel Collins. Przed tygodniem Polka pokonała Amerykankę w Montrealu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za niecałe 2 godziny. Przelotny deszcz oraz burze na zachodzie. W południe od 23 stopni w Koszalinie, 25 w Gdańsku i w Szczecinie, 31 w Opolu i Bydgoszczy, 32 w Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i Katowicach. Najcieplej będzie w Warszawie i w Białymstoku. Tutaj 33. Wiatr będzie słaby, tylko w czasie burz porywiste. Telejoke Day, czyli dzisiaj Amerykanie mają swoje święto, święto żartu, czy jakiś żart sportowy na tą godzinę. Pan redaktor zna, co się nadaje. Zrobiłem duże oczy, tak? Tak. To pan się zastanowi. Przyjdę z tym po 8:30. Czekamy. Będziemy czekać. Zaglądamy na portale Polskiego Radia, polskieradio24.pl. Niemiecka agencja informacyjna DPA zwraca uwagę na defiladę sprzętu podczas obchodów Dnia Wojska Polskiego. Polska na dużą skalę uzbraja się przeciwko zagrożeniu płynącemu ze strony Rosji, podkreślają nasi zachodni sąsiedzi. Polska jako kraj należący do Unii Europejskiej i do NATO jest nie tylko jednym z największych politycznych i militarnych zwolenników Ukrainy, ale też na dużą skalę uzbraja się. Niepokój w Polsce rośnie też z powodu działań rosyjskich najemników grupy Wagnera. na terenie sąsiedniej Białorusi, skomentowało DPA, podkreślając, że w ciągu najbliższych kilku lat polska armia niemal podwoi swoje siły. To jeszcze portal Polskie Radio 24. Jeszcze jeden temat, związany oczywiście z wczorajszym świętem, ale też przemówieniem prezydenta. Jest zdecydowana potrzeba ujednolicenia systemu dowodzenia, stwierdził w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział m.in. powstanie dowództwa sił połączonych i odtworzenie dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Wierzę w to głęboko, że w wyniku zmian, które dosłownie w najbliższym czasie zostaną zaproponowane, zmian ustawodawczych, powstanie dowództwo sił połączonych, nad którym pieczę dowództwo sprawował będzie szef sztabu generalnego. I o tym więcej znajdą Państwo na Polskie Radio 24. A jeśli chodzi o polską naukę, pierwsze polskie urządzenie do syntezy paliw sztucznych powstaje na Politechnice Warszawskiej. Z CO2 i wody produkowany będzie gaz, który dalej będzie można przekształcić w paliwa niezanieczyszczone przez związki siarki, tlenki azotu czy cząstki stałe, czyli tak, takie, które będzie można stosować po 2035 roku. Badacze potrafią wytwarzać ogniwa, utylizować je do ponownego wykorzystania i masowo produkować ogniwa metodami drukarskimi. Doskonalą również ich strukturę. Badacze zaczęli od jednego ogniwa, a obecnie pracują nad stosem ogniw paliwowych połączonych szeregowo. To Polskie Radio 24.pl także. To zapraszamy jeszcze na stronę Trójki. O prozdrowotnych właściwościach miodu naturalnego powiedziano i napisano już bardzo dużo, jednak jak się okazuje, tak naprawdę nigdy nie rozłożono tego słodkiego przysmaku na czynniki pierwsze, aby zbadać i określić, co właściwie sprawia, że miód jest zdrowy. I to właśnie chcą zrobić naukowcy z Polskiej Akademii Nauk. Miód to podstawa medycyny ludowej. Wszyscy wiemy, że należy go jeść, choćby podczas przeziębienia, jednak należy sprawdzić, dlaczego tak jest. Miód wykazuje silne właściwości mikrobiotyczne, przeciwdziała różnego rodzaju drobnoustrojom i z tego jest znany w medycynie ludowej. O tym, o miodzie i o właściwościach miodu powiedziała na naszej antenie dr Małgorzata Starowicz z ośrodka PAN w Olsztynie. No i rozmowę znajdą Państwo na stronie Trójki. Można posłuchać w formie podcastu. Albo dodać sobie już od razu teraz do kawy albo do herbaty o poranku. 18 minut pozostało do godziny 7. My za kilka minut połączymy się z Janem Pachlowskim w sprawie opowiadania dowcipów. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie, patrzysz w okno i smutek masz w oku, przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. To jest, to jest bardzo mało. Bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może bledna. bez powietrza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Amerykanie obchodzą dziś Narodowy Dzień Opowiadania Dowcipów. Łączymy się z Janem Pachlowskim. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. No, myślałem, że nam na początek jakiś amerykański dowcip opowiesz. Wiecie co, muszę wam się przyznać do jednej rzeczy. Ja 20 lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych i tak nie do końca rozumiem ten amerykański humor, ale pocieszam się tym, że jak opowiadam Amerykanom nasz polski humor, to oni też go nie do końca rozumieją. No dobrze, to jaki jest ten amerykański humor twoim zdaniem? Czego oni się śmieją? Mniej spontaniczny, bardziej taki, mniej ambitny. Może to nie zabrzmi ładnie, ale taki po prostu śmieją się z takich rzeczy, z których my Polacy byśmy się nie śmiali. Ale też z Polaków się śmieją, prawda? Są z Polaków, ale to myślę, że to są raczej przeszłościowe rzeczy. Już teraz tego nie ma, bo to nie ma czegoś takiego, jak Polacy przyjeżdżali jeszcze 15-20 lat temu do pracy, pracowali na czarno. Teraz Polacy są grupą społeczną, która znakomicie sobie radzi w Stanach Zjednoczonych i myślę, myślę, że ten Polish Jokes to na szczęście odszedł do historii i zupełnie się nie sprawdza w tej teraźniejszości. Jesteśmy wcale dłużni nie jesteśmy, bo my też mamy świetne dowcipy o Amerykanach. To prawda. Janku, to jeszcze wracając do tego amerykańskiego humoru, to jakby taki przykład podać, bo ty powiedziałeś, że mało ambitny. Czyli, nie wiem, ktoś na przykład poślizgnął się na skórce od banana. Na przykład, tak. Z filmu, tak? Tak, tak. Dowcipy bardzo ładnie to zobrazowałeś. Dowcipy myśliwych na przykład. I wiecie co, i te, nie wiem jak was, ale te takie, no teraz to stało się standardem, ale pamiętacie 20-30 lat temu te śmiechy takie zawsze w filmach, czy w tych, to jednych to cieszyło, a dla drugich było to drażniące i to właśnie się zaczęło od Stanów Zjednoczonych, takie podkładanie na siłę śmiechów, żeby było wiadome, kiedy się śmiać. Tak. Między innymi tak, ale nie tylko, ale rzeczywiście od sitcomów to trzeba zacząć. W Stanach Zjednoczonych ten dzień nazywa się Tradition National Joke Day, czyli Dzień Opowiadania Kawałów, tak można powiedzieć. I to jest oczywiście opowiadanie jak największej liczby dowcipów, od takich dowcipów jednolinikowych po programy, żarty, one dominują na scenie rozrywkowej tego dnia w Stanach Zjednoczonych, znani komicy, ich oczywiście popularne występy są emitowane w telewizji, także w internecie takie występy na żywo, to jest już wyprzedane, to jest taka nowość, że właśnie wykupujemy w internecie takie tutaj stand-upy tak zwane. Ludzie też dzielą się swoimi ulubionymi dowcipami i memami w internecie. I teraz cytat. Ideą dnia opowiadania kawałków w Stanach Zjednoczonych jest utrzymanie lekkiego nastroju i dobry uśmiech. Pamiętaj tylko, że dowcipy muszą pasować do otoczenia, a złotą zasadą jest, aby nie były obraźliwe ani niewrażliwe. Ten dzień powinien być obchodzony przez cały rok. Też można dzisiaj przeczytać w amerykańskich mediach. W końcu, kto nie lubi dobrej zabawy? I trudno się z tym nie zgodzić. Joke Day to jest taki świetny dzień, aby właśnie rozjaśnić i pośmiać się. Śmiech jest tutaj nie tylko, jak to podkreślają Amerykanie, wspaniały dla duszy, ale także korzystny dla naszego zdrowia. I tutaj już włączają się naukowcy. Kiedy czasy stają się ciężkie i potrzebujemy pomocy, aby odwrócić ten smutek do góry nogami, dobry żart uratuje dzień, twierdzą amerykańscy naukowcy. Śmiech jest również zaraźliwy, a światu zawsze przyda się więcej uśmiechów i śmiechu. I też trudno się z tym nie zgodzić. I stand-upowi komicy polegają na swoim występie, aby właśnie rozśmieszyć publiczność, a książki o żartach i takich różnych śmiesznych rzeczach były w Stanach Zjednoczonych, można powiedzieć, już kiedyś popularne, a obecnie właśnie forma memów jest najczęściej używana w dzisiejszej kulturze internetowej związanej właśnie z dowcipami. Książka o żartach, to samo w sobie jest zabawne. Jak taki poradnik, jak być zabawnym, to być może trzeba napisać, stworzyć. Właśnie to się chyba ma we krwi, albo i nie. Właśnie. Janku, to może spróbujemy tego śmiechu z sitcomów. Wiecie co, zamarłem, bo myślałem, że nie będziecie się tak kazali śmiać. Natomiast faktycznie Amerykanie znani są ze swojego uśmiechu, że jednak to taki uśmiechnięty naród. Nie zawsze może szczerze do końca, bo no właśnie jest, mówią o tym, że to jest sztuczne. Ale zdrowe. Wiecie co, niektórzy mówią, że lepiej sztucznie i częściej niż rzadziej, a szczerze. Do tego zmierzam. Też słyszałem taki opis. Że warto jednak rozpoczynać ten dzień z uśmiechem na twarzy. Takie hi, how are you amerykańskie. Jan Pachlowski z oceanu opowiadał nam o dniu opowiadania dowcipów, który dzisiaj jest tam obchodzony. My także czekamy na humor w państwa wykonaniu. Janku, do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję. Just knew too much. Does that matter? 7, jeśli chodzi o Państwa humor, 2 dwójki i 7 trójek. Chciałbym powiedzieć taką historię, a w zasadzie dowcip, tak? W minioną niedzielę byłem na koncercie Czerwonych Gitar w Nowej Słupi i ze sceny perkusista powiedział tak, że był na weselu i pan młody mówi: zapraszam całą orkiestrę na poczęstunek i pana perkusistę też. Widocznie był dosyć mocno autonomiczny. Gdzieś tam obok najprawdopodobniej była ta perkusja, ale czekamy na Państwa anegdoty, historie, 2 dwójki i 7 trójek oczywiście. Otwieramy taki kącik z żartami. Mogą być suche, to po pierwsze, ale po drugie też chcielibyśmy zapytać o różne sytuacje, gdzie żart może pomóc, ale też przeszkodzić. Zapraszamy do reklamy. Mamo, tutaj pisze, że... Jest napisane, kochanie. Nieprawda, bo ja teraz piszę, że nie mam zeszytów. To dopisz, że kupimy na Allegro. Wszystko do szkoły na Allegro mają. W tym zestaw zeszytów A5 Oxford, 60 kartek za 42,45. Allegro. Kupiłam twoje kapsułki nawątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg.